Nosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Po nocnym ataku Iranu siły obronne Izraela pozostają w stanie wysokiej gotowości. Zarzuty w związku z rozlaniem cieczy przed budynkiem kancelarii premiera usłyszał zatrzymany wczoraj mężczyzna. Kolejny atak niedźwiedzia na Słowacji, dwóch turystów zostało rannych. Siły obronne Izraela pozostają w stanie wysokiej gotowości i monitorują sytuację, powiedział rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari. W nocy Iran wystrzelił ponad 300 dronów, pocisków manewrujących i rakiet balistycznych w stronę Izraela. Tylko niewielka ich liczba sięgnęła celu. Daniel Hagari stwierdził, że Hamas i Iran chcą rozpalić Bliski Wschód i doprowadzić do eskalacji w regionie. Pozostajemy w stanie wysokiej gotowości i monitorujemy sytuację. W ciągu ostatnich kilku godzin zatwierdziliśmy plany operacyjne zarówno dla działań ofensywnych, jak i defensywnych. Będziemy nadal chronić państwo Izrael, a także wraz z naszymi partnerami budować bezpieczniejszą i stabilniejszą przyszłość dla całego Bliskiego Wschodu. Izraelski gabinet jest zgodny, że po irańskim ataku powietrznym na Izrael odwet jest konieczny. Politycy różnią się co do tego, jaką skalę powinna przybrać odpowiedź i kiedy akcja odwetowa powinna nastąpić. Biały Dom natomiast potwierdził, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym na Iran. Przywódcy grupy G7 potępili atak Iranu na Izrael. Politycy omówili ten temat podczas wideokonferencji zwołanej przez Włochy, które w tym roku przewodniczą grupie 7 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. W spotkaniu, które trwało blisko godzinę, udział wzięli również przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Premier Giorgia Meloni napisała w swoich mediach społecznościowych, że wirtualny szczyt G7 zdecydowanie potępił atak Iranu, deklarując pełne poparcie dla Izraela. Dodała, że uczestnicy spotkania zaapelowali o unikanie dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W opublikowanej deklaracji mowa jest również o współpracy na rzecz zawieszenia broni w Strefie Gazy i zwolnienia izraelskich zakładników uprowadzonych przez Hamas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest dochodzenie w związku z rozlaniem nieznanej cieczy przed budynkiem kancelarii premiera w Warszawie. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna usłyszał zarzuty, poinformował rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak. Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, drugi zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach. Wczoraj około 13:00 służby dostały informację, że przed siedzibą premiera w Alejach Ujazdowskich została rozlana ciecz. Media informowały, że była to gnojowica. Dwóch turystów zostało rannych w ataku niedźwiedzia na Słowacji. Stało się to poza szlakiem turystycznym w rejonie masywu Polany w środkowej części kraju. Jeden z turystów ma obrażenia głowy i szyi, drugi został ranny w ręce i nogę. Mężczyznom udało się wezwać pomoc. Ratownicy przetransportowali ich do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Lekarze przekazali, że stan obu poszkodowanych jest stabilny. Dożywotnie zakazy wstępu dla osób kłamiących na temat niepełnosprawności wprowadzają amerykańskie parki Disneya. W przeszłości notorycznie zdarzały się w tym przypadku nadużycia. The Walt Disney Company zaostrzył swoje ograniczenia i wzmaga kontrolę osób twierdzących, że są niepełnosprawne. Jak podkreślają amerykańskie media, to odpowiedź na falę fałszywych roszczeń mających na celu korzystanie z szerokich przywilejów podczas odwiedzania parków rozrywki tej organizacji. Firma w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że osoby, którym zostanie udowodnione w tej sprawie oszustwo, zostaną dożywotnio wykluczone z możliwości odwiedzania i korzystania z wszelkich rozrywek tych miejsc. Głównym przywilejem dla niepełnosprawnych jest zwolnienie z czekania w długich kolejkach. Od maja weryfikacja będzie następować za pośrednictwem specjalnego czatu wideo. Tylko w taki sposób będzie można złożyć wniosek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Letnie temperatury opuszczają Polskę. Synoptycy ostrzegają, że nadchodzące godziny przyniosą gwałtowne ochłodzenie. W nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie i Pomorzu do 6 w centrum i 11 na południu. Jutro od 7 na wybrzeżu, 12 w centrum kraju do 21 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten szatański śmiech na końcu. Dobry wieczór Państwu. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę po 23 zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. W poniedziałkowej audycji w tonacji trójki Agnieszka Szydłowska pomarzyła sobie głośno o takim światowym świętowaniu, nawet dniu wolnym od pracy, gdy ukazuje się nowa płyta zespołu Vampire Weekend. Zdecydowanie popieram taki pomysł, pod warunkiem, że takie święto będzie również ogłaszane, gdy nowy album wydaje Mark Knopfler. The Siskiyou Mountains, the old railroad winds through the golds of the maples and the green of the pines, up to Tunnel 13, the southern she climbs, and three bandits waiting with evil in mind. The ultimate brothers had chosen their role, chosen to live by a criminal code. Word was the mail car was loaded with gold. The brothers had heard it, or had maybe been told. Jumping freight trains with crowbars and drills, 100 years later in downtown LA, they robbed a Union Pacific damn near every day. Four good men they murdered in the dogwoods and pines, leaving widows and children and heartbreak behind. Tunnel 13 is the place in the song where the beautiful redwood for my guitar came from. Mark Knopfler jest dzieckiem szczęścia. Zdążył wydać poprzednią płytę i odbyć światową trasę koncertową przed wybuchem pandemii. Nie musiał niczego odwoływać, nie było strat finansowych. Po zasłużonym odpoczynku zaczął pisać nowe piosenki, a potem je nagrywać we własnym studiu. No i oto mamy 10. album studyjny sławnego gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów. Znając ten materiał, od pewnego czasu mówiłem Państwu, że to będzie nostalgiczne dzieło dojrzałego artysty i tak nadal oceniam płytę One Deep River. One deep river. Amen. Knopfler i tytułowe nagranie z jego najnowszego albumu One Deep River. Ta płyta jeszcze powróci po północy w audycji Dym na wodzie. A przed północą jeszcze chciałbym odnotować, że mamy dziś urodziny innego dobrego gitarzysty. Czy państwo go rozpoznali po tym nagraniu? 79. urodziny obchodzi dziś Ritchie Blackmore. Urodził się 14 kwietnia 1945 roku. Fantastyczny gitarzysta, zwłaszcza jeszcze jeśli spojrzymy na całą jego karierę. Kiedyś Deep Purple, potem Rainbow. No a od 30 prawie lat Ritchie jest gitarzystą swojej żony. Took a walk along the shore to clear my mind about the day. I saw a man I had seen before. As I approached, he slipped away. I knew his face from years ago. His smile stays with me evermore. His eyes, they guide me through the haze and bring me shelter from the storm. Always watching over me. His voice surrounds me. My spirit of the sea. He went away so long. A young man then I did not know. His life was taken that same day. Wait for me along the shore. And he said, wait for me along the shore. I tak brzmi Richie Blackmore wspólnie ze swoją śpiewającą żoną. No ileż to było hałasu te prawie 30 lat temu, kiedy rockowy gitarzysta przenosił się do krainy folkowej muzyki, ale okazało się, że to był przemyślany pomysł. Blackmore's Night działa po czasy współczesne. Latem tego roku zapowiadają kolejne koncerty w Stanach Zjednoczonych, mimo że przypomnę, Richie ma dzisiaj 79. urodziny. Spoglądam jeszcze raz do muzycznego kalendarza i chciałbym Państwu opowiedzieć, że 14 kwietnia 1969 roku w Londynie John Lennon i Paul McCartney nagrali taki oto przebój. historii Beatlesów bywały wcześniej takie przypadki, że niektóre piosenki nagrywało tylko trzech członków zespołu, bez czwartego. No a to jest chyba jedyny przypadek, kiedy przebój Beatlesów nagrali we dwóch. John Lennon zaśpiewał i zagrał na gitarach, Paul McCartney zagrał na gitarze basowej, perkusji, pianinie, instrumentach perkusyjnych, no i powstał przebój. Byli już wtedy nieco skonfliktowani, ale kiedy John Lennon przyszedł do Paula z taką piosenką i powiedział, że chciałby ją szybko, natychmiast, tego samego dnia nagrać, to Paul nie odmówił pomocy. Singla z utworem The Ballad of John and Yoko wydano 30 maja 1969 roku. To był 17 numer 1 Beatlesów na brytyjskich listach przebojów i ostatni taki przebój numer 1 na ponad pół wieku. Kolejnym numerem 1 Beatlesów był dopiero ubiegłoroczny singiel Now and Then. Patrzę, proszę Państwa, do koszyczka z propozycjami płytowymi teraz i widzę, że troszkę nam się przeleżała w nim nowa płyta Sheryl Crow. To pora po nią sięgnąć. Nowy album Sheryl Crow rozpoczyna krótki, trzyminutowy utwór Alarm Clock. Krytycy w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych piszą, że piosenka jest radio friendly, czyli taka przyjazna radiu, co nie zawsze jest bardzo pozytywną opinią, że jest krótka i rytmiczna i dość łatwa, ale myślę, że na początek albumu zdecydowanie ujdzie. W 2018 roku Sheryl Crow wydała album studyjny Fritz i publicznie zapowiadała, że nie planuje już wydania kolejnej płyty, ale słowa nie dotrzymała i nie mamy o to do niej żadnych pretensji. Evolution to 11 album amerykańskiej gwiazdy. Oto piosenka tytułowa. turned on the radio and there it was, a song that sounded like something I wrote. The voice and melody were hauntingly so familiar that I thought it was a joke. Is it beyond intelligence? As if the soul need not exist. Evolution, ever changing, lost in space and time. Maybe there's a grand solution somewhere we will find, deep in the heart of humankind. I held my baby as the sun came up, and I watched him as he opened up his eyes. What will I tell him when he's old enough to want the answers to all the questions? Why? Yes, we are brilliant, we are kind, but sometimes we miss the glaring signs. Evolution, ever-changing, lost in space and time. Maybe there's a grand solution Tak brzmi tytułowe nagranie z najnowszego albumu Sheryl Crow, Evolution. Na tej płycie, na specjalnym wydaniu tej płyty jest jeszcze niespodzianka sporej wagi. Zaprezentuję ją Państwu w audycji po północy. To będzie już jakiś rok, a może więcej, gdy zacząłem Państwu prezentować nagrania polskiego duetu Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz. Czy mogę Cię zamknąć w mojej kieszeni? Zatrzymać na własność, nie oddać przeni, gdy Ciebie

Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureole, będę trzymać cię krótko. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy, rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. Rzucam klątwy, rozbijam lustra. Mam kastę w ustach, mam kastę w ustach. A teraz grzecznie, bo nie będzie jutra. Matylda i Łukasiewicz w najnowszej z tych publikowanych od roku piosenek w utworze Kastet. Płyta, jak powiedziałem, w maju, a koncerty już teraz. Najbliższy jutro w Warszawie, ale już wyprzedany. No a potem między innymi 19 kwietnia Chełm, 21 Katowice, 26 Wrocław, 27 Zgierz, potem 16 maja Radom i 17 maja Lublina, a konkretnie Radio Lublin. No to są te koncerty, o których wiem, że jeszcze można się na nie dostać. Mam teraz dla Państwa piosenkę, której jeszcze nie ma, czyli takie podsłuchanie przedpremierowe. Wykonawczynią jest wokalistka i skrzypaczka Karolina Beimcik. Jaka byłam dawniej, gdy piosenki były jak modlitwy, gdy wracałam zawsze inną drogą. Gdy rzucałam wracam przez miasta i żyję pół na pół. Dawno już zamilkły i mieszkają daleko, a ja znowu jestem tu. Jestem tu. Czarujące, prawda? Karolina Beimcik wykonała własną kompozycję Tu. W sieci państwo jeszcze tego nie znajdą. To takie podsłuchanie przedpremierowe. A premiera nagrania w postaci singla z wideoklipem 19 kwietnia. Tydzień później ukaże się cały album. Dym na wodzie powróci po północy.